أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. دوشتم سبارة سورة فاطر. سوره فاطر لومبنه خبره د آیات ذاته چې مصحف عثماني کې دا 35 دی او د نزول په اعتبار سره نازل شوی د 14 سلوختم نمبر کې مخکې د سوره فرقان نه رستو د سوره فرقان نه چې نو لسمه کې دی او مخ کې د سورت مریم نه چې شپاړه سم کېده. بیا دویمه خبره دایات ساته چې سورت فاطر دا فاطر ولی وای نو فاطر وتزک وای د پړومبی آیات کې لفظ د فاطر راغلی الحمدلله فاطر السماوات او سورت تنم یا د پړومبی ټکی دی وای یا رستی ټکی دی وای معون شو یاسین شه یا د یو واقعې د مضمون دی وای لکه سورت یوسف وغیرہ. بیا دا سورت مکی سورت دی. مکی او مدنی څه ته وای نو ویلی مې ته بعض علما وای چې کوم مدینه کې دی مدنی دی چې کوم مکه کې دی او مکی دی خو نه جمهور وای چې کوم مخ کې دا هجرت نه نازل شوی دی نو هغه ته مکی ویلېږي او چې کوم وروسته د هجرت نه نازل شي اگر چې مکه کې نازل شوی دی یا مدینه نه بار نازل شوی دواړو کې نه دی نازل شوی مثلا تبوک کې نازل شوی خو بیا وته مدنی ویلی او دې دواړو کې ډېر لوی فرق دی ځکه چې کوم مکی دی نه پاغه کې زیات تر د قیامت مسله او د رسالت مسله چې کوم مدنی دی نه پاغه کې د جهاد مسله د منافقانو مسله د احکاماتو مسله مکی کې د منافقانو ذکر ځکه نشته تا منافقانونه جهاد ونه عام تو احکامات بنو موز بهم شراب بهم سکلو موز بهم کو خبر ان ډیر کارونه داسې احکامات نو احکامات موز وغیرہ دا ټول مدنی صورتونو کې دي مبار حال الله صورت چې مکی صورتونو کې دي د دې وجې دي کې د احکامات ته تذکری وتا سنو بینه بل دې صورت کې 45 آیا یعنی 15 سلوی حیاتونه دي او 15 رکوعات دي. بیا بل خبر اتایا ساده د دې صورت د ما قبل سره مناسبت او ربط نو هغه صورت تم وګوره داغه ابتداء په الحمدلله الذي له ما في السماوات د الله حمد داغه دلایل لومبني آیات کې او د دې لومبني آیات کې الحمدلله او فاطر السماوات سره الله د حمد لایق ته نو د هغه دلایل بیان دواړو ابتداء په اعتبار سره دواړه یو شان ادویم مناسبت دا باغی کی تذکرہ شو ملائکو د خپل عجز اظهار کو خدای مونږ دی عبادت لایق نه یو دی حجنات د عبادت کو د ملائکو عجز بیان شو د الله اتباع دی کی الله د ملائکو ډیوټي بیان نه الله تعالی د استاد ګرځي جاعل الملائکه رسلا نزلتم تذکرہ او دریم یو رب بل وره دلته اوس پرون تیر شو او خیزو من مکان قریب دی بهونی سره شي د زین از دین که بعض مبصرین وای دین د مرګ او خورات یا میدان محشر مراد ارزه کی چې الله نیسلو واړي دا نشته چې منډه تړلې وي بس مخ سره نیسلې ولی دلته وجلم بنی آیات کې بیان ان الله علی کل شی قدیر ځکه الله جل جلاله په هر یو شی باندې سره قدرت او طاقت لرونکی دی نو بهر حال دا درې ربطونه ډېر دي، نورم بلا مناسبتونه ربطونه شته. بل یو خبره ابتداء صورت کې مونږه وصف امتیازي، مطلب داسې خبرات چې نور صورتونو کې نه راغلي او دې صورتونو کې راغلي، نو یو هغه کې چې سوچو کې د دې امت درې طبقات، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ورستو ان شاء الله تفصیل لاغیر روان دي. دا سه تفصیل بل صورت کې نه راغلي. ابل اسباب د عزت او د غلبه، انسان ته عزت پسې ملاوي، غلبه پسې ملاوي، داغه لپاره رف د کلمات، نیک عمل الله تبرزي، انیک کلمات اغه پورته کیږي، نو داغه تذکره کیږي. نو دا دوه خصوصي وجه اغه دی صورت کې اغه ذکر شي. بل فضائل د صورت دی، نو چې کوم د عام د قران فضائل دي، اغه دی صورت هم فضائل دي، خاص دی صورت بارکه سه خاص فضائل اغه تقریبا ندی راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله مهربان او خاص مهربان. عام مهربان کافر مومن باندې دنیا کې، رحیم خاص مهربان مومن باندې آخرت. یار رحیم عام مهربان، نور صورتونو توفیق الله راک. خاص مهربانی الله جل جلاله د دې صورت مهربانی مون باندې وکړه، دې صورت دکینه الحمدللہ. ټول تعریف په هر زمانه کې د هر ځای خلې نه ده الله لپاره، خبر ده انده نه. دا مطلب د دې مستحق الله دی، حقيقي مستحق څوک دی؟ ایک څوک دی انسان صفتم کوي، د انسان صفت چې کوي ولې خدای الله خسته پیدا کړي، نو حقيقي د صفت مالک څوک شو؟ الله تعالی شو. یو فصل صفت کې مخلوقات څومره جدي پرې کائنات کې یو میګې بل چانه دی پیدا کړي، یا پغه کې وصف او کمال بل چانه دی پیدا کړي، نو پرې کائنات کې کده میګي عمر د ذره صفت هم کیږي، نو د هغه صفت حقيقي مستحق څوک دی؟ چونکه دا ظاهري مظهر دی، نو کولې شي ویل شي دا خپسل له خبر ده تعالی، ځکه ویل شي الله تعالی د کې خواله پیدا کړي، دا خواله چا پیدا کړي؟ حقيقي مستحق د دې صفت څوک دی؟ الله تعالی. نو کائنات ټول پټولا دا الله جل جلاله د ذات فیضان دی او عطا ده، ټول مخلوقات ته وجود او صاف الله ور کړی دي، نو نور چا صفت سشته دی نه، نو داغي صفت به څنګه وکړي شي؟ قبر ده انده ده نو دې وجه نه الله لپاره. او که څوک کوي د الله سره شریکین او پوئږي نه، مستحق الله تعالی دی، خو ناجائز طور بوت ملائکی ته پرشتي ته ور کوي. نو الله فرمایل حقيقي مستحق د محمد چي دي، بهر زمانه کې د هر چا د خلینا اغه الله دی، ولي فاطر السماوات ولا زکا دلیل سره و دلیل دا دی، الله پیدا کون کې د اسمانونو نه، اسمانونو سودي او سبا سماوات والارض او جنس لفظ ذکر دي، جنس دي ته ویل کوم ګویل کته سره سور غنې دي، نو دای یو غنې یو لفظ دي خوڑی رو تاویلی دیتا جنس ہو. نو پیدا کون که ده زمک ده زمکی سو دی، ومن الارض مثلهن، زمکیم سو دی او دی. قرآن کی بام داشتی اتشت مسیح بارک دی، او حدیث و مبارکاو که مراغلی دی، خبر دن بیاد زمکی سنگ دی یو دبل لپاس دی پاٹون تفصیلی مخلوقات پا کشتاو کنشت اختلافی مسیلی دی و تفصیلات علماء ذکر کردی دی، نور پا حقیقت بانده اللہ تلاف ہوئے دی، خبر ده تعالی خودی سوز مکه وا. نو الله پیدا کون کې د اسمانونو ده او د زمکو ده، ځکه الله له رحمت پکاره اسمان ته وګورا ستنمن ودا نشته. موږ یو جمعه وړو کې وانت چته زوره دیوالونه او ستنی دیوال او اسمان باندې دومره لوړ ده، حدیث کې راځي اتت السما و حق لها ان طیت، لکه دی گاڑه بانده چی لوڑ راشی و چغار کیجی، دیو سپک برابر زی پا گینش تورن پرشتی پا کیا پا روکو بانده دی یا پا زیده بانده چاٹین کڑه دی اللہ تعالی. بیاو گورا دی زمانو نیٹین کڑه دی، بیاو گورا یو گاڑه یو چتی نومنگ اوز دی جمعه چونه اکلا مرمت، یو دا اسمان در رنگ مرمتو چې د کله نه پیدا د چا مرامت کړي نه څوک مې کینې کول نشته چې لکنن نور کې سپالټ راغله انور نه راکې جوړه پرشتي لګیا دي خبر نه تاله ګیرونه مېرونه ولا سې کې قراره موبلین وته بدلې انور تا نو دا غشي به کې نشته خبر نه تاله الله مستحق ته حمد ولري نګره سمره چې د دې په تفصیلو کې ورغر کې نو تا ته پته لګي چې واقعي مستحق ته حمد څوک دی دا د الله جل جلاله ذات ته او دا الله تعالی تعریف وکړ اصل کې د کائنات کې د خلکو کې غفلت ولې راغی وجه د دې دا د الله په کائنات کې غور نه دی خبر ده اندل که تبلیغیان شروع کینو بس صدر پوګو کې سره زمون پر نه اوري دي نو فاتر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمنو رزمک ازمکې تبیا وګوره عجیب ازمکې د ازمکې هوا کې روانه د دې پنځه حرکات دي خبر ده اندل ال انور مون تاړو کې اون تخکاری پدې کې دیار لس لک ازم کې راځي دومره غټ جرم د ازم کې اگر روان نه په هوا کې حرکت کې موسمونه بدلېږي انور نګر چا پر تابېږي او په کې وګړه کلک نرم ونه ورونه بوټي سمندرونه خبر نه تل انسانان نو زکا اللہ مستحق ده حمد ده جائل الملائکہ اللہ پیدا کون کے دے مکررون کے دے گرزون کے دے ده ملائکو رسولن استازی نو اللہ پرشتے استازی گرزے مخلوقاتو تا خپل تعلیمات را لگی پیغمبرانو تا او ده پیغمبرانو واسطہ بانے بیا ورکی خپلو مخلوقاتو تا خبر دانتا نا زکه برائے راز الله جل جلاله د ذات نه د تعلیمات او استفاده انسان نشي کوله الله جل جلاله واسطه پرشتہ کړه او پرشتي پسې نبی دومره نورانیت وی چې هغه د پرشتي نه فیض اغسته شي او هغه فیض بیا د انبیایو په واسطه باندې چته ملایوي مخلوقات ته ملایوي نو ګرځون کې لري استازي اولی اجنحتن چې داسې دي خاوندان دي د وزرو او یو خصوصی مضمون تاسو ته ماوی جنور صورتونو کې نه دی راغلی دریم نمبر سره دا یو ځای کې د پرشتو د وزرو تذکره په قران کې بل ځای کې نه دی راغلی په دې صورت کې راغلی خبر ده انده خواندانې د وزرو مسنا دو وزر نه د بازه پرشتو سو وزر دی دوا ادا وزر سره ځکه وزر سره اجاز لیم وزر ایزا که جوڑی کری ای مرغوم دا وزر ایزا که نیس پیٹ سیوائی الو زی اوا که اوا سر تعلق ساتی خبر دیان تار لگنا نو وزر ایوالا اللہ پیلا کری ایس پیٹ سرا تاڑیر لوی پاسیلا دا مخ کے تیرشیو پدی میں تفصیل کرو کم سے کم عام منزل اعتبار سره چوالی نو الف سنتن کم سے کم زر کالا پاسیلا سکی گی جوڑی گی نو تدبیر چی کئی تدبیر والا مسئلہ مخ کے تیرشیو تدبر الامر نو باز مفسرین ول تکول موجودو چې دا نارمل فاصله سوره ده دا کم سے کم زر کاله اندازه برابر دي خو بار الټیر لوی فاصله ده او دا پرشتي زی او راځي ډیوټاله خبر نه تلګا یو سړی سکول ته ډیوټاله ځینې ځدی کالج ته ځي پرشتي دا کم زنه سمره سپیډ زرا دالته ناراضي هر انسان سر پرشتي سار مسکی مازیګر مسکی زی راځي نو دا پس سره زی خبر ده تعالی اسباب الله پیدا کړی دی وزره د وزر په ذریعہ باندې څه کوي تیز رفتار سره انتقال کوي سرعت انتقال یو زینب بدل مثنا دو دو وزره و ثلاثه او درې درې وزره وربا او سلور سلور وزره نو دا مطلب نه چې سلور پوری وزره شته او اگې د پرشتو نورې وزره دشت صحیح مسلم روایت ته تفصیلی نه چم ذکر کولای بای کې شپک سره وزره راغلی خبر ده اندل ډیر ویلوی وزر جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام کچری یو وزر دو غړی دا ټول کائنات څه کوي دا مشرق مغرب دلا هغه پټی نو دا الله تعالی به تور مثال دمر ویلوی مخلوقات الله تعالی فرمایي یزید فی الخلق ما یشاء سوا والی را ولی الله جل جلاله په خپل مخلوق کې ما دا هغه څه یشاء جوړ دې کې موږ مفسرین دوه کول دي. یو دار چې الله وړي بس د الله حکمت ته سمره سپیډ پکار دي، سمره وزر پکار دي، نو چاله سمره ورکړي دي او چاله سمره ورکړي دي هغه سپیډ سره الله جل جلاله کائنات کې داغینا باز کارونم اخلي ناغي پاغي سره پاسانه سره زی او رازي خبر ده تعالی. او بازو مفسرین دا عام استره اغه داده چې یزيد فی الخلق ما شاء الله سیواواله راولی په مخلوق کې په اعتبار د صفت څوک خسته پیدا کی چاله حسن کم کی چاله قوت سیوا کی چاله قوت او چاله قوت کې اضافه راولی چاله صفت کې اضافه راولی چاله وزر کې اضافه راولی نو مخلوق کې چې الله تعالی او غواړي په خلقت کې چې څنګه او غواړي هغه سی الله اضافه کوي نو سړی د خپل حسن ناز نه کوي زکه حسن خلقت کې زیادت چاره واستره دی الله تعالی نو ټول د الله مخلوقات دی په کائنات کې او د بل چا څه شي نشته په خلقت کې الله تعالی په مال پیدا کولو کې په حسن کې په طاقت کې په هر یو شی کې الله چې وګواړي په مخلوق کې نو باغی کې سره ولی اضافه راولي نو بازو مفسرین دا عام ګرځولې پکې ملائکې هم داخل ملائکو وزرم داخلي نور مخلوقات هم داخلي ان الله على كل شيء قدير الله جل جلاله په هر یو شی باندې طاقت لرونکي دی څنګه چې غواړي الله تعالی پیدا کول کوي الله تعالی عاجز نه دی قدرت او طاقت والے بیا دې کې دا خبره یاد ساتي یو ضروری مسله چې پرشتي او کائنات کې مختلف ډیوټیز سرانجام کوي هغه بریلی نه غلط استدلال کوي زیارتونو بزرگانو د ناری ویا غوث اعظم د دې زنه شیخ عبد القادر جیلانی ته بس دا غي وظیفه یا غوث زاغس نی اور الله تعالی وظیفه کوي چې وي او بیا دلیل دا پیش کوي وی ګورا پرشتي امداد کوي د الله په عطا سره یعنی الله او ته طاقت ورکړي د امداد کوي دا شرک نه دی پرشتي نه وخت الله شرکو شیخ عبد القادر جیلانی وخت الله شرکو زکه اغه امداد کوي نو څنګه کوي د الله په عطا سره موږ دا نه وایي چې پرشته کوي پرشته له چا طاقت ورکړي الله تعالی خدای یو غلطه مفروضه پرشته له نه پوره کائنات له وجود او صفات الله ورکړي دا موږ په خپل ځمن غواړي بده چانه انسان چې حاضر ما تحت الاسباب داغه نه وخت شي چې کوم د الله وسب ته خبر ده تعالی کنه اوس یو انسان حاضر نه دی او ته غواړي او دا سه غختنه دا چا صفت ده؟ دا اللہ صفت ده بچه ورکول لچا صفت ده؟ دا اللہ صفت ده باران ورکول لچا صفت ده؟ نو چه کم دا سه صفات ده جی انسانی قدرت کی نیده وقت ده انسان نگواره نو دی انسان کی دی دا سه تصرف گنی نعوذ باللہ من ذالک کم چه رخده داگت ده دکه صفت پکې غنی نو د دې وجنه چې کم شیزونه په کم صفت او وسب طاقت باندې الله نو غته شنه بیا چنه غواړي مخلوقات نو غواړي خبر ده تعالی پرشتي د الله په دغه سره کوي چې پرشتونه او بار بار د دلیل پېښ کوي پرشتي د الله په عطا سره کوي پرشتي کوي پرشتي راکوزې دیم نشي د الله د اډر نه بغیر وما نتنزل الا بامر ربك مونږه نشو راکوزې دیم مگر ستا د رب پاډر سره تشل ځلې پرشتونه واړه چې وته پرشتي ستا بغیر د الله د حکم نه مدد کوي خبر ده چې نه کوي مدد کوون کې الله تعالی دې ما په کول اسباب غایبانه وچانه وواړه کله بیا په دې پرشته کې یو کو پارچا باندې امداد کوي نو الله بستا امداد نو دا دغه یو غلطه نظریه ده زیارتونو قبرونو والے ته چیږي وال او دلیل کې بیا پرشته پېښ کول چې پرشته د الله په دغه سره کوي نو بس دا بهرحال شیطان ارجه تخپل تزیین کوي خپل الله راوته سمای بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الحمدلله ټول تعریفات هر زمانہ کې د هر چا ته لله دې مستحق الله دی لله الله د پاره دی فاتر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو ولر دی د زمکو جائل الملائکتِ گرزون کے دملے کو دے رسولن استازی مکررون کے دملے کو رسولن استازی اولی اجنه تیم مسنا داسی پرشتی اولی اجنه تیم چې خاوندانو د وزر دی خاوندانې د وزر دی مسنا دو دو و ثلاثه او درې درې و ربع او سلور سلور یو معنا ده دکره نه یو معنا یره شو یو معنا ده چې دا مسند اجنه صفت نه دی د وزر دا د رسولان صفت دی نو بیا تفسیر او وضاحت دارې چې الله ګر مکرون کې د پرشتو دی بطور استازی نو کله دو پرشتي استازی کی او کله درې پرشتي استازی کی او کله سلور او کله ډېر الله جل جلاله چې پرشتو نو کارلی نو کله یو مکر کې کله دو مکر کې کله سلور دا الله خو حدا الله خو پويږي سور پرشتي کم کار کې پکار دي کم ډیوټي دی غسل پکار دي په باندې سو کوي الله تعالی نو دا دوی معنا کړومبه معنا راځي حدا چې دا مسناد از وزر او صفت دا رسولان لفظ د پر صفت نه یزید او سیوا والک الله تعالی فل خلق په مخلوق کې په پیدایش کې ما دا غشو یشاو چې والی الله تعالی زیادت لرا ان الله یقینا الله تعالی علا کل شین پر یو شی باندې قدیر قدرت لرون کې دے الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى فرادنا نصيب كي الله خير وبركات نصيب كي دنيا اخرت رسولنا وصاتي الله كريم الله سيق كده زمون بجوا كي الله تعالى له وقت توفيق لنا نصيب كي الله غره تسجلنا غير الله ندان له وقت من بش كي الله تعالى شكر لنا نصيب كي سبحان الله